Yo. Yo, sprawdź gadkę chorą, to jest Poznań Five Borough. Zachodnia strona, fauna raczy się florą. Dziadzioro prorok, co flow ma jak technikolor. Wali bajerą, snutą jak dym późną porą. Tu jedni znoszą od losu ciosy z pokorą lub walczą ze swoją zmorą jak z kikimorą. Nawyki gubią, bagno zjadło kilkoro. Wyniki gonią, więc nie dziel włosu na czworo. Jadą na oją, dumni króle bez koron. A matki za synów leją znów łez jezioro. Furają, cynkują furą, furczą furorą. Mamieni łuną, kariera bywa pandorą. Pędza utopią, falują flotą dupy i złoto. A potem toną, marzenia pochłania błoto. Dla jednych spoko, leksy, palmy i gorąc. Dla innych dżungla jest klatką, Sodomą i Gomorą. Nadchodzi potop znów, idzie wielka fala. Zbiera morze głów, idzie miasto zalać. Nadchodzi potop znów, idzie wielka fala. Zbiera morze głów, idzie miasto zalać. Kiedyś ławka, chłopaki z bloków i kipi torą. Teraz leśne ścieżki, Walden i Henry Toro. Leśna bajera, synu, mam tego sporo. Nie kumasz, nie lubisz, nie chcesz, to kurwa unfollow. Hardcore komando, za mną mam bandę skorą. Five Borough, nie kłania się w pas pisiorą. To idzie z rąk do rąk, z ust do ust płoną uszy. Rapu powiernik, spowiednik betonu duszy. W czas odpowiedni, potop przyjdzie po suszy. Dosyć już bredni, pora las posatruszyć. Poluje puszczyk, uwija się rój w mrowisku. A dziad wciąż leci, driftuje po lodowisku. Nie po nazwisku, tu ksywy mówią za wszystko. Jak trzymać gardę, dać radę, nie upaść nisko. Przez długi dystans, choć plan był na krótki wyskok. Kadogie kasta, PDG masta i kurwa wszystko. Robimy dis. Cowboy wjeżdża na disco, chłopaki z miasta. Ten akcent to tylko z tych stron. Spoziera bystro, jak nie lec, chodzi tu o to. Bulgocze błoto, synu, nadchodzi potop. Nadchodzi potop znów, idzie wielka fala. Zbiera morze głów, idzie miasto zalać. Nadchodzi potop znów, idzie wielka fala. Zbiera morze głów, idzie miasto zalać. Bum, bum, bum, bum. W końcu cały syf, ale wyrzucają na brzeg. Dzieci łapią te fale. Bum, bum, bum, bum. Czeka na fale jak krok. Bum, bum, bum, bum. Zresztą słychać te fale. Gdzieś z głębi ziemi. Bum, bum, bum, bum. W końcu cały syf, ale wyrzucają na brzeg. Ciom na brzeg, ciom na brzeg, ciom na brzeg.